Ya Rasulullah, salamun alai. Ya Rafi Asya, ni wadaroji. Al-Fatayaji, Ratal Alami. Ya Uhai Lanju, diwal karumi. Ya Rafi Asya, ni wadah.